Jest dokładnie 16, tu Trójka, program trzeci, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Polska broni swojego prawa do zmian w sądownictwie. Biała Księga nie odpowiada na zarzuty Komisji Europejskiej, odpowiada jej wiceszef. Agenci FBI na miejscu strzelaniny w szkole w amerykańskim stanie Maryland. Trzy osoby, w tym napastnik, trafiły do szpitala. Kraków ogłasza konkurs na nowe wózki na obważanki. Warszawa odrzuca zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości. Komisja zapowiada, że będzie kontynuować procedurę praworządności. W Brukseli doszło do kolejnej narady unijnych ministrów do spraw europejskich poświęconej m.in. sytuacji w Polsce i reformom sądownictwa. A więcej Beata Płomecka. Polska przygotowała dokument, w którym odpowiada na grudniowe zastrzeżenia Komisji Europejskiej. Rząd napisał m.in., że zarzuty Komisji wynikają z nieporozumienia i że w Polsce nie występuje ryzyko dla praworządności. Podobne tezy zawarte były w Białej Księdze. Wiceszef Komisji Frans Timmermans mówił dziś, że nie odpowiadają one na zarzuty Komisji. Dla mnie Biała Księga nie była zaskoczeniem, ale wspomniane w niej kraje członkowskie mówiły, że sytuacja u nich jest inna. W dokumencie porównane były rozwiązania wprowadzane w Polsce z tymi w innych krajach. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił, że Polska nie sugerowała, że te rozwiązania są identyczne. Wskazywaliśmy na podobieństwa. Podobieństwa na tyle istotne, że w pełni usprawiedliwiają wprowadzanie takich instytucji w innym państwie członkowskim. Kolejna dyskusja o Polsce na unijnej naradzie ministerialnej odbędzie się w kwietniu. Wtedy komisja ma ogłosić ocenę odpowiedzi polskiego rządu na jej zarzuty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z pływalni przy szkole podstawowej nr 51 w Katowicach wyprowadzono 16 dzieci. Uczniowie uskarżali się na bóle głowy. Na miejsce przyjechało 8 zastępów straży pożarnej, w tym pluton chemiczny. Dokładnie zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, dokonaliśmy pomiarów na obecność substancji niebezpiecznych, mówi rzecznik Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, kapitan Adam Kryla. Nie stwierdziliśmy żadnego zagrożenia. Badania wykonywaliśmy kilkukrotnie, zaraz po przyjeździe, po przewietrzeniu pomieszczeń, również w trakcie uruchomienia instalacji, która jest na tym basenie. Wszystkie pomiary wykluczyły nam obecność chloru. Zaleciliśmy, żeby do czasu przeprowadzenia prac serwisowych basen był nieczynny. 8 dzieci trafiło na obserwację, z czego 5 już opuściło szpital. Inni uczniowie przekazani zostali opiekunom. Okradali tiry, usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonywania włamań. 3 mieszkańcy Warszawy w wieku 34, 43 i 48 lat zostali zatrzymani podczas powrotu z kolejnej kradzieży. Pod koniec stycznia domaszowscy policjanci zwrócili uwagę na jednym z parkingów na rozcięte plandeki w samochodach ciężarowych. Zauważyli też uciekającego mężczyznę, którego po pościgu zatrzymano. Mężczyzna został przesłuchany. Ustalono, że oprócz 34-latka w skład grupy wchodzili jeszcze 2 mężczyźni. Do zatrzymania całej trójki doszło na autostradzie A2. A tego dnia policjanci zauważyli, że Białe i Weko, jak się później okazało, mężczyźni wracali z kolejnego włamania. Wieźli skradzione z tira pianki, maszynki do golenia, zostali zatrzymani. A grozi im do 15 lat więzienia. 3 osoby ranne, w tym napastnik w strzelaninie w szkole w amerykańskim stanie Maryland. Na miejscu trwa akcja policji i śledzi ją nasz korespondent. Strzelanina miała miejsce w liceum w miejscowości Great Mills, położonej ponad 100 km na północ od Waszyngtonu. Do szkoły chodzi około 1600 dzieci. Amerykańskie media donoszą, że strzały padły około 8 rano czasu lokalnego. Szkoła została otoczona przez policję. Na miejscu są także przedstawiciele Urzędu do Spraw Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych. Rodzice uczniów dostali zalecenie, by na razie nie pojawiać się w rejonie szkoły. Strzelanina w Great Mills ma miejsce na kilka dni przed demonstracją uczniów pod hasłem Marsz o nasze życie, która ma się odbyć w Waszyngtonie. Zorganizowano ją w następstwie strzelaniny w szkole na Florydzie, gdzie w ubiegłym miesiącu zginęło 17 osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Słynne krakowskie obważanki będą sprzedawane na nowych, bardziej estetycznych wózkach. Miasto ogłosiło konkurs na ich projekt. Stare wózki z obważankami już się opatrzyły, mówi Dariusz Nowak, rzecznik tamtejszego magistratu. Można stworzyć coś lepszego, no tak, żeby to nasze miasto wyglądało jeszcze lepiej, żeby to było po prostu bardziej atrakcyjne. Wózki muszą być też funkcjonalne, dodaje rzecznik krakowskiego magistratu. Jak chociażby to, żeby on był w jakiś sposób bezpieczny, żeby nie był podatny chociażby na działanie wiatru, na działanie wody czy deszczu. Zwycięzca konkursu dostanie 30 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Dzisiaj w całym kraju zachmurzenie na ogół duże z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe słabe opady śniegu. Najcieplej dzisiaj w Wielkopolsce plus 5 stopni, najzimniej na Podhalu minus 5. Wiatr przeważnie słaby lub umiarkowany, tylko nad morzem miejscami dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Laptop Apple MacBook Air, za który zapłacisz 3609 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Słyszałeś, że w Orange dla firm teraz nic nie 40... słyszę, bo mi mikser miksuje. Co mówiłeś? Orange. Za każdy kolejny abonament firmy zapłacą 40% mniej. Ile? 40% mniej. Przecież słyszę, że 40% mniej, ale ile zapłacą? No to trzeba policzyć. To ja policzę. 40% mniej za każdy kolejny abonament dla firm, czyli tylko 19,99 plus VAT miesięcznie. A do tego Samsung Galaxy S9 z rewolucyjnym aparatem w supercenie. Zapraszamy do salonów. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 6 minut po 16. Włączyłem sobie lampkę, ale właściwie jest zupełnie niepotrzebna. Przy Myśliwieckiej jeszcze zupełnie jasne słońce. Zachód słońca dzisiaj, proszę Państwa, 17.50 przed nami. To już za godzinę i 10 minut astronomiczna wiosna. Do tego tematu dzisiaj przed 19 jeszcze na pewno nieraz powrócimy. Co jeszcze w audycji popołudniowej? Zapraszamy do trójki. Poprawki na uczelniach. Rząd przegłosował zmiany dotyczące na przykład uzyskiwania tytułu doktora. To też była trochę moja motywacja pójścia na studia doktoranckie, że jest taka motywacja, że po prostu właśnie w obecnym kształcie dewaluacji dyplomu magistra, dla niektórych po prostu magister to jest za mało. Startuje poruszająca kampania ostrzegająca przed piratami drogowymi. Ja mogę siebie nazwać w tym momencie zabójcą. Tak się pan czuje? Dokładnie tak. I tego się nie odkręci. Ja tak siebie muszę nazwać, bo tak jest. No. Obojętnie, co by to nie było, to tak jest. No. Tak to odczuwam do tej pory i tak będzie do końca. Polski rynek pracy jeszcze szerzej otwarty na Ukraińców. W przyszłym czy w następnym roku pracownicy z Ukrainy będą mogli myśleć o tym, żeby kupować też mieszkania w Polsce i brać kredyty. O co chodzi? O to, żeby nie było 5 miliardów złotych od Ukraińców w PKB za zeszły rok, tylko żeby było 10 czy 15 miliardów w ciągu najbliższych 2-3 lat. Naukowcy na tropie alternatywnego paliwa do samochodów. Długo dosyć pracowaliśmy, bo ponad 10 lat pracowaliśmy nad tą technologią i wymyśliliśmy sposób na to, żeby praktycznie bezodpadowo, czyli wrzucamy kilogram plastiku i otrzymujemy litr paliwa. Przedmioty przejęte przez komorników już wkrótce trafią na internetową aukcję. Będzie to portal, za pośrednictwem którego będzie można nabyć ruchomości na licytacji komorniczej, w zasadzie analogicznie jak działające w tej chwili portale licytacyjne. W reportażu po 18.15 wrócimy do błędnych decyzji prokuratorów. Jestem pewien, że przez tydzień pani by zaczęła wariować. Po dwóch dniach, jakby pani nie mogła opuścić tego pokoju. Pani by się czuła osaczona, pani by się czuła zniewolona, pani by się czuła żywym trupem, bo pani by nie mogła funkcjonować, oddychać normalnie. Ale tu pani ma Amerykę w tym pokoju w porównaniu do warunków, jakich ja siedziałem. Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do trójki do 19. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Powtarzamy. Extrem niedrige preise für Opel. Wyjątkowo niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność. To także jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 43 cale za jedne 1190. LG 60 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już 10 minut po 16. Mam tu, proszę Państwa, bardzo wyraźnie napisane. Dziś o godzinie 17.15 słońce przejdzie przez punkt Barana, zwany też punktem równonocy wiosennej, i wtedy właśnie rozpocznie się astronomiczna wiosna. Kompletnie w to nie wierzę. Zerkam przez okno, czuję temperaturę i w ogóle nie wierzę, że jest wiosna. Być może Państwo będą jakoś potrafili, na przykład za pomocą fotografii, mnie o tym przekonać. Kubek czeka. zd3@polskieradio.pl. Pukam do twego wnętrza, chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia, świeci płomień. Płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych podwinięta twa sukienka, jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach, bierzesz z moich ust me słodkie kłamstewka, słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Tutaj znów noszę cię na rękach, razem płomień i iskierka. Tum, oto mej pamięci łezka, stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. zd3@polskieradio.pl. Pan Jakub, pani Ola, pani Małgorzata i pan Marcin już napisali, wysłali zdjęcia. Obiecuję, za chwilę będę wszystkie przeglądać. 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Czy łatwo jest w Polsce pociągnąć do odpowiedzialności prokuratorów? Sprawa Tomasza Komendy, który przesiedział w więzieniu 18 lat za zbrodnię, której najprawdopodobniej nie popełnił, pokazuje, jak wielka odpowiedzialność ciąży na śledczych. Łódzka prokuratura analizuje przebieg śledztwa w sprawie Komendy i bada, czy w czasie jego trwania funkcjonariusze publiczni, w tym prokuratorzy, nie przekroczyli swoich uprawnień i z należytą starannością wykonywali swoje obowiązki. W studiu Anna Rokicińska, witaj. Dzień dobry. Powiedz proszę, jak często śledczy są podróżni? pod lupą prokuratorów. Tutaj możemy posłużyć się jedynie statystykami gromadzonymi przez Prokuraturę Krajową. Mówią one o liczbie zakończonych postępowań dyscyplinarnych w 2017 roku. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej, prokurator Ewa Bialik. W 2017 roku zakończyło się 102 sprawy dyscyplinarne. W tej liczbie mamy 15 spraw, którym sądy dyscyplinarne wyraziły zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora. Mamy również 10 spraw, których sądy dyscyplinarne ukarały prokuratora karą dyscyplinarną. Są to kary upomnienia, nagany, usunięcie zajmowanej funkcji, bądź przeniesienie na inne miejsce służbowe, czy wydalenie ze służby prokuratorskiej. Takich wydaleń sądy dyscyplinarne orzekły 4. Nadto w 10 sprawach obniżono wynagrodzenie prokuratorowi. Te dane trzeba też odnieść do innych liczb. Z raportu Europejskiej Komisji na Rzecz Efektywności Sądownictwa organu Rady Europy wynika, że na 100 tysięcy mieszkańców naszego kraju przypada 15 prokuratorów, co daje ponad 5,5 tysiąca śledczych. Każdy z nich prowadzi średnio 178 spraw. Skąd więc tak mała liczba spraw dyscyplinarnych wytaczanych prokuratorom? Dr Łukasz Chojniak, adwokat z Uniwersytetu Warszawskiego i współautor raportu Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce, wskazuje na funkcjonujący model odpowiedzialności zawodowej. Tutaj jest jeszcze pole do działania. Ja nie mówię, że jest to jakiś problem szeroki, bo to byłoby nieuczciwe w stosunku do wielu prokuratorów, którzy uczciwie i ciężko pracują, ale też nie można nie dostrzec tego, że tak naprawdę liczba tych spraw, które są prowadzone, jest stosunkowo niewielka, jeżeli chodzi o liczbę i prokuratorów, i postępowań, które prowadzą, i także innych spraw w innych zawodach prawniczych, które mają miejsce. Być może po prostu to jest tak, że prokuratorzy cechują się taką nadzwyczajną uczciwością, a być może po prostu jest tak, że nie ma po prostu woli w środowisku do tego, żeby te wszystkie sprawy wyjaśniać. To nie znaczy, że musi skończyć się skazaniem. To głośno. Obecnie inicjatorem postępowania wyjaśniającego, które może, ale nie musi zakończyć się postępowaniem dyscyplinarnym, jest właściwy prokurator rejonowy, okręgowy, generalny lub sami rzecznicy dyscyplinarni w konkretnych prokuraturach regionalnych. Wyjaśnia to prokurator Ewa Bialik. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik stwierdzi, że zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, jeśli czynności wyjaśniające prowadzi rzecznik prokuratora generalnego lub jego pierwszy zastępca, to on wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania. Jeśli zaś czynności wyjaśniające prowadzą zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla danego okręgu regionalnego, zwracają się do prokuratora generalnego o wyznaczenie do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego rzecznika dyscyplinarnego spoza okręgu regionalnego, w którym służby pełnił prokurator, w stosunku do którego podjęto czynności dyscyplinarne. Jest to jeden z mechanizmów, które budzą wątpliwości, bo w myśl tych przepisów koledzy po fachu muszą zauważyć błędy innych swoich kolegów i to często z tego samego okręgu. Ten problem dostrzega nawet Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. Jak mówi jego przewodniczący Jacek Skała, procedura ma się zmienić w kwietniu. Wchodzą w życie przepisy wprowadzające Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym. I przypuszczalnie cały system odpowiedzialności, pewnie też praktyka orzecznicza ulegnie zmianie. Wyprowadzenie orzecznictwa dyscyplinarnego w drugiej instancji poza prokuraturę, poza sądy działające przy prokuratorze krajowym, przy prokuratorze generalnym, wyeliminuje te wątpliwości. Ale nie zawsze nowe procedury w praktyce okazują się lepsze, o czym mówi adwokat Łukasz Chojniak. Niepokojący jest model, który obowiązuje w postępowaniu dyscyplinarnym prokuratorów. Mianowicie od 2016 roku można uznać, że dane zachowanie jakkolwiek nie licujące z powagą wykonywanego zawodu, czyli takie, które stanowi obiektywnie delikt dyscyplinarny, ale jeżeli było podejmowane w interesie publicznym, to takim deliktem już nie jest. No więc najkrócej rzecz ujmując, jeżeli prokurator przekracza granicę przy prowadzeniu śledztwa, bo chce cofać sprawcę za wszelką cenę, to mimo, że być może na przykład przymusił go do złożenia wyjaśnień, to z tego powodu nie ponosi odpowiedzialności, bo czynił to w dobrym pojętym interesie publicznym. I to efektami potencjalnych nadużyć zajmuje się Fundacja Lex Nostra. Tomasz Dworzyński przyznaje, że trafia do nich bardzo wiele spraw, w których ludzie czuli się niesprawiedliwie potraktowani. Są to na przykład nadużycia polegające na tym, że w sposób nie do końca jasny są dzieci zabierane rodzicom. Takich interwencji było dużo. Były przypadki ludzi, którzy są przetrzymywani w aresztach tak zwanych wydobywczych, bez jasnych i klarownych przesłanek, gdzie nie wiadomo, jak długo człowiek będzie jeszcze siedział w areszcie, bo to jest co 3 miesiące przedłużone na kolejne 3 miesiące. Przebywa w areszcie 2 lata, 3 lata, czasem więcej. A skoro już mowa o czasie, to ten jest istotny w pociąganiu do odpowiedzialności

Podobno kończy się epoka paliw konwencjonalnych. Pozostaje pytanie, czym je najlepiej zastąpić. Firma Audi pracuje nad syntetyczną e-benzyną. Koncern wyprodukował na razie 60 litrów takiego paliwa. Z kolei grupa polskich naukowców opatentowała metodę otrzymywania paliwa z plastiku. Jak zmieni się rynek motoryzacyjny w najbliższym czasie? O tym mówi Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. To, co jeszcze 5 lat temu wydawało się absolutną futurologią, teraz staje się czymś, co widzimy na drogach. Więc na pewno na przestrzeni kolejnych 5-10 lat to energia elektryczna będzie odgrywała największą rolę. Spójrzmy jeszcze dalej, ale to też nie jest futurologia. Wodór. Londyńska policja już teraz buduje flotę opartą o wodorowe pojazdy. Czy ogólnie rzecz biorąc gaz może być alternatywnym paliwem? Nie tyle być może, ale fizycznie jest. Maciej Woźniak, wiceprezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. Dzisiaj, jeżeli mówimy o gazomobilności i autobusach gazowych, biorąc pod uwagę koszty zakupów, to jest autobus jest tańszy. Ponad 10 lat pracowaliśmy nad tą technologią. Jan Kiraga, jeden z twórców metody uzyskiwania paliwa z plastikowych śmieci. Wrzucamy kilogram plastiku i otrzymujemy litr paliwa. Skoro te wszystkie torebki plastikowe, te wszystkie butelki są robione z polimerów, które gdzieś tam pochodzą jakby z ropy naftowej, to odwracamy poniekąd trochę ten proces? Dokładnie. Dokładnie tak to się odbywa. Maciej Kowalczyk z firmy Technologie Recyklingu Adam Heinderek. Nasz wynalazek pozwala na wytwarzanie już bardzo czystego tego produktu. To jest jakby przełomowe. Większość myślę, że naszych słuchaczy, jak usłyszy samochód, pojazd, autobus na gaz, to myślę, dobra, LPG, taką samą butlę mam u siebie w samochodzie. No niekoniecznie. LPG to jest pewnego rodzaju element, który towarzyszył importowi samochodów używanych. My sprzedajemy dzisiaj gaz sprężony, CNG, następnie sprzedajemy gaz LNG, czyli gaz skroplony. Ważne jest to, że jest to ekologiczny surowiec, coraz tańszy. Eksperci, szczególnie jeżeli mowa o alternatywnych paliwach, no to mówią, że koncernom naftowym nie opłaca się promowanie albo w jakiś sposób korzystanie z innych technologii, no chociażby dlatego, że no jeżeli to się stanie zbyt popularne, jeżeli patent sam okaże się skuteczny i ludziom się spodoba, zaczną z tego korzystać, no to te firmy produkujące tradycyjne paliwo mogą na tym w jakiś sposób stracić. Powiem panu tak, plastik na całym świecie, który jest produkowany z ropy naftowej, tworzywo sztuczne, to jest około 3% całej produkcji ropy naftowej. W związku z tym zupełnie nie jesteśmy konkurencją dla firm naftowych. Ja myślę, że koncerny, te największe paliwowe na świecie, mają pełną świadomość tych zmian i wiedzą, że te zmiany są nieodwracalne. Czy Shell, czy BP już teraz inwestują w rozwój elektromobilności. Zresztą polskie koncerny, Lotos, Orlen też się do tego przygotowują. Te zmiany na rynku motoryzacyjnym to jest coś, co ten rynek zmieni na długie lata. Tylko teraz trudno przewidzieć, co będzie dominujące. Wydaje się, że to będzie oparte o te innowacyjne rozwiązania związane z energią elektryczną czy z szeroko pojętą elektromobilnością, jak właśnie baterie litowe, jak baterie ze stałym elektrolitem, jak wreszcie wodór. A o alternatywne paliwa pytał Mariusz Krzemiński. 22,7. Wiosną, a w Toruniu śnieg pada. Pozdrawiam z Torunia. Jest jeszcze wiosna wegetacyjna, pisze pan Tomasz, wiosna w sercu i wiosna ludów. zd3@polskieradio.pl. Taki zwykły wiosenny dzień. Teraz Mysłowic. Za 2 minuty skrót najważniejszych informacji. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład, rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd, w ręku niesie ktoś pełno różnych stron. kupię sobie psa. Może lepiej lwa, kobiet będzie dwóch. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Wiosna wiosną, ale są jeszcze ważniejsze sprawy. Dlaczego nie jeździmy na spirytus? Bardzo proste. Kiedyś już w Brazylii jeżdżono. Wydaje mi się, że dlatego, że spirytus może wyprodukować każdy i nie da się tego kontrolować. 22:07, 16:30 za nami. Krzysztof Zyblewski. O polskiej reformie sądownictwa dyskutowali unijni ministrowie do spraw europejskich. Polska odrzuciła zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczące reform sądownictwa, a Warszawa przygotowała odpowiedź na grudniowe rekomendacje i tłumaczyła, że zarzuty wynikają z nieporozumienia i że w Polsce nie występuje ryzyko dla praworządności. Rząd podkreślał, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości są zgodne z europejskimi standardami. A wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział, że Biała Księga nie odpowiada na oczekiwania Brukseli. Według niego zawiera także nieścisłości, jeśli chodzi o zrozumienie systemów prawnych w unijnych krajach. Kolejna dyskusja unijnych ministrów o Polsce w kwietniu. Sejmowe komisje środowiska i rolnictwa pozytywnie zaopiniowały wszystkie poprawki Senatu do noweli prawa łowieckiego. W myśl przyjętych zmian myśliwi co 5 lat będą przechodzili badania lekarskie i psychologiczne. Posłowie pozytywnie ocenili też poprawkę senatorów uchylającą kary za blokowanie polowań. W ubiegłym tygodniu Senat nie zgodził się także, żeby obniżyć z 18 do 15 lat wiek osób, które mogą brać udział w polowaniach. Utrzymał też zakaz wykorzystywania żywych zwierząt do tresury psów myśliwskich i ptaków łowczych. Jutro senackimi poprawkami zajmie się Sejm. 3 osoby zostały ranne w strzelaninie w szkole w amerykańskim stanie Maryland. Wśród ofiar jest również sprawca. Wszyscy trafili do szpitali. Policja informuje, że sytuacja jest pod kontrolą. Incydent miał miejsce w oddalonej o 100 kilometrów od Waszyngtonu miejscowości Great Mills. Strzały padły w publicznym liceum, do którego chodzi 1600 uczniów. W tym roku w Stanach Zjednoczonych doszło już do 16 przypadków użycia broni na terenie szkół. Najtragiczniejszy miał miejsce w Parkland na Florydzie, gdzie zginęło 17 osób. Pełny serwis Trójki o 17:00. Zapraszamy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami słabe opady śniegu, temperatura minimalna od minus 7 stopni na południu i na północnym wschodzie do minus 1 nad morzem, ale najchłodniej, około minus 10 będzie w Kotlinach Sudeckich oraz Karpackich. 17:15, proszę Państwa, jako się rzekło, słońce przejdzie przez punkt Barana, rozpocznie się astronomiczna wiosna. Ja jeszcze z takimi się spotkałem. Może być wiosna termiczna, fenologiczna, kalendarzowa i meteorologiczna. Czym się jedna różni od drugiej, trzeciej, czwartej i piątej? Proszę dzwonić 22:07. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung Smart, za który zapłacisz 2469 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwycięzczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności, lub używają 2 par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl lub zadzwoń 662-90230. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Dell Intel Core i5, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2017. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier Jarosław Kaczyński kandydował w naszym plebiscycie wiele razy, odnosił nawet sukcesy, choć nigdy nie zajął pierwszego miejsca. W minionym roku zabierał głos także wiele razy, w różnych miejscach, w różnym trybie, a nawet bez żadnego trybu. Na przykład w rozmowie z dziennikarzami w trybie chyba sprostowania. Otóż ta cała bajka o zależności pana prezydenta od partii, czy wręcz ode mnie osobiście, jest właśnie bajką. Jest czystym tworem medialnym. Niczego takiego nie ma. Albo w trybie potwierdzenia. Tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami, w przeciwieństwie do niektórych innych. Trójkowemu jury jednak najbardziej spodobał się fragment sejmowego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego skierowany do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. Przypuszczam, nie jestem pewien, ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. I to jest rzecz opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno. No była ta definicja, jedna z wielu definicji ideologii, fałszywa świadomość. Ale jak wiadomo, są rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło się filozofom. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Można też od razu www.srebrneusta.polskieradio.pl. No i w sprawie paliw alternatywnych 22,7 trójek. Ciekawy temat, te paliwa alternatywne. Może to jest ratunek dla naszego górnictwa. Już w czasie wojny Niemcy produkowali paliwo z węgla. Między innymi w Kędzierzynie Koźlu chyba była taka fabryka. W Policach chyba też kiedyś, czasy zamierzchłe. Teraz pytanie, czy to się opłacało na dzisiejsze trudne czasy. A w naszej pocztowej skrzynce dominuje jednak temat wiosny. ZD3, @polskieradio.pl. Pani Jolanta pisze tak. Dzień dobry. Właśnie wróciłam z Sobótki na Dolnym Śląsku. Tam wiosna wygląda tak. Załączone zdjęcie, proszę mi wierzyć na słowo, jest absolutnie biało, ale ona też zasługuje, by dać jej szansę. Dajemy wiośnie szansę. 17.15, moment, kiedy pojawi się w naszym kraju, przynajmniej w tym sensie astronomicznym. Bardzo mi się podoba także mail od pana Jakuba, no bardzo bliskim memu sercu, wiosna motocyklowa. Pozdrawiamy wszystkich motocyklistów. We'll be right back. Trójce to są trzy wiosny. No przede wszystkim to jest wiosna Marka Grechuty, wiosna Czesława Niemena, no i oczywiście wiosna kabaretu Potem. Prawdziwa sztuka obroni się sama, ale nie przede mną, tak więc nie będę żadnej z tych piosenek nucić. Natomiast za oknem najgorsza wiosna, jaka jest, to jest wiosna alergika, czyli wtedy, kiedy wszystko zacznie pylić, bo wtedy to jest, no niestety, przykra wiosna. I na tą wiosnę czekam z uśmiechem. Dużo zdrowia dla pana. 19 minut do 17:22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Rząd przyjął dziś konstytucję dla nauki, czyli ustawę, która ma zreformować szkolnictwo wyższe. Pojawią się m.in. nowe zasady dostępu do studiów doktoranckich. W opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego doktoraty powinny bowiem powstawać tylko na najlepszych uczelniach, co ma zagwarantować w przyszłości ich wyższą jakość. Dziś przewód doktorski można otworzyć na każdej niemal uczelni. Zresztą chętnych nie brakuje. Bardzo chciałabym robić doktorat. Chciałaby pani zostać na uczelni, czy po prostu jakby dla siebie zrobić? Jeszcze tego nie wiem. Ma pan otwarty przewód doktorski? Tak, mam otwarty, ponieważ chciałem bardziej rozwijać swoje zainteresowania, które są związane z architekturą. Ja myślę, że jest bardzo wiele osób, zresztą to też była trochę moja motywacja pójścia na studia doktoranckie. Justyna Sarnowska, doktorantka na Uniwersytecie SWPS. Po prostu właśnie w obecnym kształcie dewaluacji dyplomu magistra, dla niektórych po prostu magister to jest za mało. Tylko czy studia doktoranckie powinny być wtedy kolejnym etapem? Szczególna popularność jest właśnie studiów doktoranckich, jeśli chodzi o nauki takie społeczno-humanistyczne, także nauki prawne. Łukasz Kozłowski, ekspert pracodawców RP. No jest taka ich pewna specyfika, która sprawia, że rzeczywiście te bariery wejścia tam nie są tyle trudne w przypadku nauk przyrodniczych czy technicznych. Druga sprawa to jest poziom prac. Profesor Daniel Boćkowski, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku i z Polskiej Akademii Nauk. Bywają prace gorszej jakości, bywają prace bardzo dobre, bywają bardzo dobre badania. Czyli powinny być te ograniczenia? Możemy uznać, że im lepsza kategoria danej jednostki, tym większa szansa na to, że ten poziom studiów doktoranckich i poziom otrzymywanych doktoratów będzie wyższy. Wiele osób uważa, że studia doktoranckie są przedłużeniem studiów magisterskich. No właśnie. Ja jestem w stanie i pisać doktorat, i jeździć na konferencje, i robić publikacje, i chodzić normalnie na etat do pracy. A jakość studiów jak pani ocenia? Wymagania są bardzo duże i złożone i przede wszystkim opierają się o publikacje, o to, żeby publikować w dobrych czasopismach, najlepiej zagranicznych, najlepiej w języku angielskim. Z drugiej strony oczekuje się, że człowiek będzie pozyskiwał granty, będzie finansował sobie sam badania, czyli będzie też przynosił pieniądze na uczelnie. Od zawsze jestem zwolennikiem szczególnie uczelni tych uniwersytetów badawczych, które są niezwykle potrzebne w Polsce. Krzysztof Pawłowski, prezydent Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Które byłyby odpowiednio inaczej finansowane i takich uniwersytetów w Polsce może być góra 4. I w gruncie rzeczy tam powinno się robić doktorat. Teraz można robić to niemal na każdej uczelni. W gruncie rzeczy każda uczelnia i bardzo wiele wydziałów, nie zawsze mających odpowiednią kadrę naukowców, a co najważniejsze, odpowiednią atmosferę życia naukowego. Czy na studiach doktoranckich zostają najlepsi? Ja uważam, 90% to są ambicje człowieka, a nie jego predyspozycje. Przewody doktorskie otwierają osoby, które uważają, że mogą. Że mogą, że chcą. Najlepsi kończą rzeczywiście te studia doktoranckie, pisząc ten doktorat, ale wiele osób potrzebuje w CV samych studiów doktoranckich. Mamy dużo doktorantów, lecz mało doktorów. Studia doktoranckie rozpoczyna średnio w roku około 40 tysięcy osób. Tymczasem liczba osób, które ostatecznie uzyskują stopień doktora, nie przekracza kilku tysięcy. W Polsce ponad 150 tysięcy osób deklaruje posiadanie tytułu doktora. A sprawie przyjrzała się Izabela Woźniak. Telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. Prawie wiosny, koleje z Małaszewicz. Właśnie zszedłem stawny lodu z jeziora u wiaderka o konie, lodu 20 centymetrów. Na wschodzie tak wygląda wiosna. Astronomiczna wiosna w Polsce rozpocznie się już za dwa kwadranse. 15 minut przed 17. Jeszcze Za chwilę w Trójce Ernest Zozuń i Trzy strony świata. W programie trzecim Polskiego Radia mówi Petersburg. Nasz lider Władimir Putin! Nie mówi się już o nim prezydent, a nazywa się go liderem narodu. Naród dał mu w prezydenckich wyborach 76,6% głosów, choć może trochę mniej, bo oficjalne wyniki podważają ci, którzy uważnie obserwowali głosowanie. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Россия! Россия! Россия! Россия! Россия! В этом слове огонь и сила. В таким патриотичном духу на выборы шли Росияне. Zresztą oficjalne środki masowego przekazu o ten nastrój zadbały jak należy. Ja też to ryszenie każdego człowieka. Uważam, że decyzja każdego z nas jest bardzo ważna, jeśli myśli się o swoim kraju, o Rosji, bo przecież trzeba pokazać, czego chcą ludzie. No proszę popatrzeć, teraz tak jest na świecie, że musimy być razem i zwarci. No i w taki dzień jak wybory wychodzi, że cały kraj jest razem. Byłam obowiązkowo. Jestem odpowiedzialna i wiem, że jak nie pójdę, to wybiorą to, czego ja nie chcę. I efekt, jak Państwo słyszą, był. Niewiele osób podejście miało takie. Nie byłam. Mój głos nic nie znaczy. Organizacje pozarządowe, w tym najpopularniejsza organizacja, która od lat czuwa w Rosji nad przebiegiem wyborów i wskazuje wiele niedociągnięć, GOŁOS, tym razem także wiele nieprawidłowości ujawniła. Ścibscy internauci, uważnie przeglądający wideo podgląd lokali wyborczych, wypatrzyli, jak członkowie wielu komisji, nie bacząc na nic, dorzucali do urn wypełnione karty do głosowania. Zgłoszeń nie jest tak dużo, bagatelizowała sprawę na konferencji prasowej Ella Panfiłowa, przewodnicząca Państwowej Komisji Wyborczej. Będziemy w to angażowali instytucje chroniące prawa i podejmowali odpowiednie kroki w komisjach. A moim gościem jest dziś Natalia Romanczenko, przedstawicielka organizacji GOŁOS w Petersburgu. Centralna Komisja Wyborcza mówi, że wybory odbyły się w sposób transparentny i uczciwie. Pani też może tak powiedzieć? Trzeba oddzielić dzień głosowania, kiedy odbywa się sama procedura oddawania głosów i inne etapy wyborów. Jeśli chodzi o tę procedurę, to były z pozoru drobne problemy w samych komisjach. Na przykład były problemy ze spisami wyborców. Nagle okazywało się, że ludzi nie ma w spisach. Ustalanie tych rzeczy odbywało się jak w poprzednim wieku. Ktoś dzwonił do centrali, sprawdzał. W dobie technologii cyfrowych zaświadczenia o tym, żeby głosować poza miejscem zamieszkania, także wydawane były w różny sposób i można to było oszukać, co zresztą robiono. Były też z pozoru drobne naruszenia procedury przy organizacji głosowania w domach, bo w Rosji Rosji ludzie chorzy i starsi mogą zgłosić taką potrzebę i wtedy przyjeżdża do nich specjalna komisja. Nagle okazywało się, co stwierdzali nasi obserwatorzy, że komisja przyjeżdżała do ludzi, a oni mówili: nie, ja nie chciałem. Do tego w dużych miastach dużo ludzi, wielu obserwatorów stwarzało dosyć nerwową atmosferę w lokalach wyborczych. I jak się patrzy z poziomu takiej jednej komisji, no to są to drobne sprawy, ale gdy nagle tak popatrzeć w całość, helikopter podnosi się i możesz popatrzeć na całość z góry, to już okazuje się, że to nie taka drobna sprawa. To są takie dziurki, które pozwalają na robienie różnych rzeczy, na przykład takich, które są dobre dla władzy. No tak, to można interpretować, ale idea, którą przedstawiono, to to, by system był przyjazny dla wyborcy. No w przypadku pierwszego problemu z brakami w spisach, to będziemy to zgłaszać w wielu przypadkach. Bo jeśli można ustalić, czy człowiek płaci za mieszkanie, czy nie, bardzo szybko, no to można chyba też szybko ustalić, czy w danym kwartale jest uprawniony do głosowania, czy nie. A wreszcie przypadków należy zakładać uczciwość wyborcy, że wezmą jedno zaświadczenie, że przyjdą głosować w jednej komisji, że uczciwie skorzystają ze swojego prawa, a komisja uczciwie będzie pilnowała procedury głosowania. No ale u nas, jak to się mówi, wiele rzeczy robi się nie według prawa, a według uznania. Jak taka kobieta w komisji uzna, że może wrzucić do urny dodatkowe głosy, no to wrzuci. Wie, że i tak nikt jej za to nic nie zrobi, mimo że zarejestruje to kamerą. Zgodnie z uznaniem załatwia się problemy z brakami w listach wyborców i inne. Jak się zapytać takiej kobiety, a jak to będzie zgodnie z przepisami, to ona nie wie. Ona zadzwoni wyżej i powiedzą jej, jak to zgodnie z uznaniem, że tak, a innym razem, że zgodnie z innym uznaniem, że inaczej. Jeśli tak się postępuje, to każdą procedurę można zmienić w bardzo złą. Procedurę, która może być dla mnie dobra. No dobrze, ale wybory to nie tylko dzień głosowania. No i tu już smutna sprawa. Bo na przykład wiadomo, że pracodawcy jasno sugerowali pracownikom, że powinni pójść na wybory i zagłosować. Wiadomo jak. Oczekując przy tym jakichś tam dowodów na to. No i kampania. Wiadomo, ludzie powinni zobaczyć, jak kandydaci ze sobą się zmagają, powinni dostać odpowiednio o nich informacje. A tu szereg trudności. Na przykład będąc kandydatem, żeby zorganizować gdzieś jakiś meeting czy agitację w publicznym miejscu, musisz załatwić tyle papierów i pozwoleń, że może ci kampanii zabraknąć, bo dziś zwracamy się, a kiedy nam odpowiedzą? I jeszcze mogą ci nie pozwolić. A przecież to powinno być szybko, dziś tu, jutro tam. Przecież oni są zarejestrowani. Jeśli chodzi o radio, telewizję i gazety, no to niewiele zostało takich, które dają obiektywną informację. Bardzo mało zostało. Większość było tendencyjne i to tendencyjne w stronę jednego kandydata. Taka kartina była pokazana. No, obraz taki się rysował, że jeden kandydat i siedmiu awanturników. Kandydat w prezydenty. No, kandydat, który jest kandydatem niezależnym, a ważnym, nie znalazł czasu w swoim grafiku, by wziąć udział w jednej choćby debacie. Ale ludziom to się podoba, oni tego chcą. Mój kraj długo żył w komunizmie. Wtedy program Wriemia pokazywał w telewizji, jak ludzie jednogłośnie wybierają ciągle jednego i tego samego kandydata. Zbierali ich w sali i oni głosowali. Nawet rąk nie podnosili, nikt ich nie liczył, tylko klaskali. Owacja była sposobem wyboru. Takie jest doświadczenie naszych ludzi. Później przyszły lata 80. i 90. Można było wybierać, ale to znaczyło dyskusje, spory. Nie, to okazało się niedobre, bo oni tego po prostu nie umieli. A tego trzeba uczyć się od dziecka. Kto im должен рассказать? No ale kto powinien uczyć? Telewizja tego nie mówi. Ja nie lubię oczerniać tak swojego kraju, bo na przykład pośród przedmiotów na maturze jest interesujący przedmiot, wiedza obywatelska. Tam mówi się o konstytucji, o państwie prawa. Dlaczego pojawiło się tak wielu zwolenników Nawalnego pośród młodych ludzi? Oni się właśnie tam dowiedzieli. No taka interesująca sytuacja się wytworzyła. Na koniec o Gołos chcę zapytać.